سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں، دہن میں زبان، بدن میں ہے جان، ہم آئے یہاں، جان لگا کے کہنا ہے ہم آئے یہاں اور اٹھے بھی وہاں، کیونکہ مصطفیٰ ہے لاجواب، مصطفیٰ ہے، سب نے کہنا ہے مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ ہے، ان سے پہلے دہر میں آیا انقلاب، ان سے پہلے دہر میں آیا ایسا انقلاب، دے رہے ہیں مصطفیٰ ہے لاجواب، مصطفیٰ ہے لاجواب، کہیے مصطفیٰ ہے لاجواب، مصطفیٰ ہے لاجواب، کہیے مصطفیٰ ہے لاجواب، مصطفیٰ ہے لاجواب، نور رحمت رحمت ہر ادا قرآن ہے، ہر ہر ادا ہے نور رحمت رحمت ہر ادا قرآن ہے، اور عاشقوں کی جان ہے، ایک امی نے پڑھایا دغل کو مصطفیٰ ہے لاجواب، مصطفیٰ ہے لاجواب، کہیے مصطفیٰ ہے لاجواب، مصطفیٰ ہے لاجواب، ایک نہیں دو نہیں تین نہیں دس نہیں ہزار نہیں لاکھ نہیں لاکھوں پر تیرے چھپا تھا جلوائے حسن تمام، پر دے دے چھپا تھا جلوائے حسن تمام، یعنی آدیوں کے امام، جن کے سجدے ہیں یوسف ہے آپ کا، میرے مصطفیٰ ہے لاجواب، مصطفیٰ ہے لاجواب، مصطفیٰ ہے لاجواب، پھول سے تتلی نے پوچھا ہم پہ کس کا رنگ ہے، تتلی پوچھا ہم پہ کس کا رنگ ہے، جس پہ دنیا رنگ ہے، کیا ہوا پھول نے ہنس کے کہا یہ سن لے دوں میرا جواب، مصطفیٰ ہے لاجواب، مصطفیٰ ہے حضور کی آمد ہوئی، آمد ہوئی، کیا ہوا یک بیک تفرو زلالت کے اندھیرے چھٹے گے، یک بیک تفرو زلالت کے اندھیرے چھٹے گے، ہوا روشنی سے پھٹے گئے، ان کی آمد پہ کھلے پتھر پہ رحمت کے گلاب، مصطفیٰ ہے لاجواب، مصطفیٰ ہے لاجواب، کہیے مصطفیٰ ہے لاجواب، مصطفیٰ ہے اپنے جیسا کہنے والے سید ابرار کو ایسا کہنے والے سید ابرار کو احمد مختار کو ارے اب تو توبہ تجھ کو مل جائے ثواب مصطفیٰ لا جواب مصطفیٰ لا جواب کہیے مصطفیٰ لا جواب مصطفیٰ